dawa hii isisikilizwe, kwa sababu ni dawa ambayo inaendana na fitratan nas. Allah anasema fitratan Allah allati fatara an-nas 'alayha, ni umbile la Allah ambalo Allah kaumba watu kwa umbile hilo. Dawa hii ndio dawa inaendana na maumbile ya watu. Dawa inalingania itikadi ambayo ni salama. Si kuabudu watu wala mawe wala miti. Dawa inapita mapito ya dawa ya mitume. Kwa sababu dawa hii ni imtidadu manhaj al-anbiya, ni mwendelezo wa manhaj ya manabii. Kwa wakajua dawa hii namna inavyosikilizwa na ukweli ambao uko ndani ya dawa hii. Ni dawa ambayo haina fujo. Ni dawa ambayo haina usiri. Ni dawa ambayo haina utumwa, kwamba ukiingia sasa umekuwa mtumwa wa fulani na fulani. La, ni dawa ambayo unakuwa huru. Wewe unalinganiwa na unaamrishwa kumwabudu Allah Mola wako tu, si kumwabudu fulani wala fulani kama dawa za kisufi. Dawa za kiikhwan, dawa za kitabligh na nyinginezo katika da'awati walizokuwa nazo watu. Kwa kuwa wanaelewa hilo, wanalijua fika kuwa dawa hii atakayesikiliza anasalimika, basi lazima tutengeneze maneno na njia ya kuwazuia baadhi ya watu wasiweze kuelekea kwa dawa hiyo wala kuisikiliza. Kwa kaja na shubuhati ziko nyingi sana, tataja baadhi insha Allah. Ashubhatu al-ula, shubha ya kwanza waliokuwa nayo, fahum yad'una anna hadhihi at-ta'ifa hiya firqatun wa hizbun kasa'ir al-ahzab. Wao shubha yao ya kwanza na utata wao wa kwanza wanauleta kwa watu ni kudai kuwa kundi hili pote hili la masalaf ni pote kama mabote mengineyo. Hao masalafi nao wanalingania kikundi chao kama walivyokuwa matablighi. Waache bwana kuwasema wenzao nao si kikundi kama wao. Wale wanalingania vile na hao wanalingania hivi. Hawa ikhwanu muslimun nacho ni kipote cha Waislamu. Na hao masalaf ni mfano wa hao, hamna tofauti, yote ni makundi. Kwa ukiteka ingia kule, mimi naenda kule, na wewe nenda kule, sote tutakutana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunasema ma hakadha turadu liibli ya Sa'ad. Ma hakadha ya Sa'ad. Sio hivyo, ngamia hanyweshi hivyo. Ngamia hawanyweshi hivyo kwa fujo. Ngamia una utaratibu wao wa kunywa maji. Ukitumia utaratibu mwingine hawanywi. Kwa si kwamba kila njia inafikisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema wa alama anna at-tariq al-musila ila Allah wahid fala yasilu ilayhi ahad illa bihadha at-tariq. Jua ya kuwa njia inayofikisha kwa Allah ni moja, hawezi kufika kwa Allah yeyote isipokuwa kupitia njia hiyo. Akataja sifa njia, sifa za njia hizo. Ni njia ambayo Allah ameteremsha kwayo vitabu vyake, akawatuma mitume na kadha wa kadha. Kisha akasema rahimahullah ta'ala, wa man salaka ayya tariq, atakayepita njia nyingineyo sio kuwa hii, fala yasilu ilayhi, hawezi kufika kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawezi kufika kwa Allah azza wa jalla. Kwa ndugu zangu Islam, tambueni ya kuwa njia inayofikisha kwa Allah ni moja, ndio tunayoiomba sote. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ni njia moja tu ndio tunayoiomba, wala hatuombi njia nyingi. Kwa hiyo jambo la kwanza na shubha ya kwanza walioileta ni kuchafua kuwa kundi hili ni sawa sawa na makundi mengineyo. Na sisi tunasema si kweli. kwa mujibu wa dalili za kitabu, kadhalika kwa mujibu wa adilla katika sunna, si kweli kuwa njia hii na vile vile kundi hili ni sawasawa na hayo makundi mengineyo. La, mambo hayako namna hiyo. Lakini kwa kundi na mtayi ni kundi Ahlus Sunna wal Jamaa, As-Salafiyun, Ahlul Hadith wal Athar, At-Taifatul Mansura. Majina yote haya yanajulisha juu ya Musa, yule anayeitwa ambaye ni mmoja. Lakini naam, tunakubaliana na watu kuwa ndio ni kundi, lakini si kama makundi yale. Ni kundi kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliita hili kuwa ni kundi ndani ya Qur'an. Ala inna hizballahi humul muflihun. Kadhalika fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah ameliita kuwa ni kundi la Allah. Kwa hiyo ukisema ni kundi ni hizbu na. Lakini kundi la namna gani? Ni kundi ambalo limesimama katika njia ya sawa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema alaykum bil jamaa wa iyyakum wal furqa. Lazima yaneni na jamaa na tahadharini na furqa. Fa inna ash-shaytana ma'al wahid wa huwa ma'al ithnain ab'ad. Kwani shaytani pamoja na mmoja analazimiana naye. Shaytana anatembea au anamfuata aliye pekee, aliyejitenga na jamaa. Na yeye walio wawili watatu walio katika jamaa anawakimbia. Lakini jamaa inayokusudiwa ni mawafaqal haqq walau kunta wahdak, ile ambayo imeafikiana na haki hata ukiwa ni mmoja. Kwa hiyo tunasema salaf kwa lugha nyepesi ambayo imezoeleka, ama salaf ahlus sunna ndio ni kundi, lakini kundi hili ni kundi ambalo liko katika njia aliyoifundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wala si kama makundi mengineyo. Lakini tunakataa nini na tunakubali nini? Inawezekana ni utata. Mnasema ni kundi lakini si sawa na makundi mengineyo. Ndio, hunaka furuq. Kuna tofauti nyingi sana zinazofarikisha kundi la Ahlus Sunna wal Jamaa na mapote mengineyo yaliyobakia yote. Miongoni mwa tofauti ambazo wako nazo, anna ahla sunna wal jamaa as-salafiyin yuwahiduna al-ma'bud wal matbu'. Wao wanalazimiana na kumpwekesha mmoja wa kuabudiwa na mmoja wa kufuatwa, ambaye ni Allah anayeabudiwa na anayefuatwa ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bas, na hili linafunga mlango wa shirki kwa aina zake zote na mlango wa bidha kwa aina zake zote. Ama mapote aliyobakia, ima watakuwa na shirki ndani yao kwa maana hawamwabudu Allah pekee, au ima watakuwa na bidha kwa maana wanawafuata watu na wamejalia watu kuwa wao ndo wana haki ya kufuatwa na si Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na hii inahitaji kutolewa mfano. Tunaposema kuwa Ahlus Sunna wal Jamaa wao kwao anayeabudiwa ni Allah pekee, kadhalika anayefuatwa ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na wale wengine baada ya Mtume wanafuatwa kwa kulazimiana na njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, njia masahaba na njia mtume, kwa sababu Mtume sallam aliwahidi njia yake na njia masahaba. Ama yeyote atakaye khalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatofuatwa na ataachwa kwa upande wa Ahlus Sunna wal Jamaa, kwa upande wa masalafu. Ama kwa upande wa makundi mengineyo, wao wanao watu ambao wao wamewaweka watu hao na wamejalia watu hao wanafuatwa kwa hali zote, ni sawa sawa wamepatia au wamekosea, ni sawa sawa wako katika njia au wamepinda kwa hali zote, watafuatwa watu hao na watakuwa ni wengi kusikilizwa watu hao. Ndugu zangu wa Islam, lau kitazama njia jamaatu tabligh, ni njia ambayo hajaiacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kayasisi mtu kadhalika njia ya ikhwanul muslimun ameyasisi mtu, kadhalika njia ya makhawarij ameyasisi mtu, na njia nyinginezo ambazo wako nazo watu, na watu wako katika njia hizo wanalazimiana nazo, wanazifuata tena kwa hali zote, wala hawataki kusikiliza, huku wakijua kuwa njia hii hajaiacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au wakiwa na shubha katika hilo. Kwa hii ni miongoni mwa tofauti ambazo ziko baina ya njia ya salaf pamoja na njia ambazo wako nazo watu wengine ambazo zimezuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika shubha nyingine ambayo wako nayo watu na wanaileta kwa lengo la kutaka kuichafua da'wa hii na kuivunja da'wa hii, vile vile shubha nyingine ambayo wako nayo na utata mwingine ambao wako nao, wao wanasema hawa masalaf yufarriquna al-umma au yufarriquna al-muslimun al-muslimin. Wanasema kuwa masalaf wao wanawafarikisha Waislamu. Wanasema kuwa masalaf wanawafarikisha Waislamu. Na haya ni maneno ambayo utayakuta kila mji ambako kumeingia da'wa ya salafia. Mathalan katika mji wa Kilindi, pengine unaweza ukakuta kuna shubha mfano wa hii. Na tunasema hivyo kwa sababu ya uzoefu katika baadhi ya miji na maeneo yote. Na hizi ni shubha za duniani dhidi ya da'wa hii. Kwa utakuta watu wanaweza kusema kuwa bwana, sisi tulikuwa kitu kimoja bwana, lakini ulivyoingia usalafi tu basi ndio umetugawa. Ulivyoingia usalafi tu basi ndio umetugawa. Kwa wakawa wanaona kuwa masalaf wao wakiingia sehemu wanawagawa na kuwapasua watu, kinyume na wao walivyokuwa kwa asli katika da'wa yao au katika ibada zao. Naam, kwa nukta hii kuna namna mbili za kujibu shubha hii ambazo wanazitaja ahlul ilm. Namna ya kwanza, madha yuriduna bitafriq, wanakusudia nini kwa kufarikisha umma? Je, wanakusudia kuwa masalaf wanafarikisha baina ya watu wa haki? Je, wanakusudia kuwa masalaf wanafarikisha baina ya watu ambao wako katika njia ya sawa? Ikiwa wanakusudia hivi, basi hapo wanaiongopea da'wa ya haki na wanaiongopea da'wa ya masalaf. Na hii pia itaambatana nukta nyingine inayokuja mbeleni insha Allah. Kwa maana ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun wao hawafarikishi kati ya watu wa haki waliosimama katika haki, bali wao wanaitwa ahlu sunnati wal jamaa lijtimaihim ala alhaqi, kwa sababu ya kukusanyika kwao juu ya haki. Kwa ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun wao wanakusanyika juu ya haki waliokuwa nayo masahaba ridwanullahi alayhi majma'in, na wala hawafarikishi watu wa haki, watu wa kitabu wala watu wa sunna. Lakini kadhalika ikiwa kusudia kuwa annahum yufarriquna baina ahli alhaq wa ahli albatil, naqulu naam, as-salafiyun yufarriquna baina ahli alhaq wa ahli albatil. Wakiwa wanakusudia kuwa masalaf wanatenganisha wanafarikisha baina ya watu wa haki na watu wa batili. Tunasema naam, na hii ndio sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, bal hii ndio amal ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliposema shahru ramadhan, shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Allah kataja sifa za Qur'an kuwa ni muongozo kwa watu na ni ubainifu kwa watu, na vile vile Qur'ani inaitwa al-Furqan kwa sababu ni yenye kufarikisha baina ya watu wa haki na baina ya watu wa batil. Na jambo la kufarikisha baina ya watu wa haki na watu wa batil, na watu wa haki kukaa mbali na watu wa batil, na kuwatahadharisha watu wa haki wakae mbali na watu wa batil, hii ni amali ya Qur'an kadhalika ya sunna, na masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in ndio mapito yao. Kwa ahlu sunna masalaf, wao wanafarikisha kati ya watu wa haki na vile vile kati ya watu wa batil, na wala kufanya hivyo hakusemi kuwa ni kosa, bali hii ni sawa sawa, kwa sababu katika mambo ya dunia na miamala yetu watu waovu hawataki kuchanganyika na watu wazuri, wanajijua watu katika miamala yao na vile vile katika mienendo yao. Kwa nukta hii kuwa masalaf wanafarikisha kati ya watu wa haki na watu wa batil, hii ni sawa kama wanakusudia hivyo, lakini kama wanafarikisha baina ya watu wa haki, jambo hili si sawa, ni kuongopea. Labda mtu aache njia sawa apinde, na atakuwa amepata au ameipata njia watu wale, na ameipita njia hiyo na sio njia watu wa haki. Kadhalika shubha nyingine waliokuwa nayo ni kwamba la yahtamuna bihawali muslimin, masalafu wao hawatilii muhimu hali za Waislamu. Wao wanazungumzia baadhi ya mambo tu katika dini, katika ibada, hali za Waislamu waziangalii bwana. Watu maisha yao ni magumu, Waislamu wanateswa katika kona mbalimbali, halafu hao wanawatazama tu. Wao wanalingania kusoma, kusoma na wao, kusoma, kusoma na wao, hawatazami hali za watu. Hii ni shubha miongoni mwa shubha walizokuwa nazo, na shubha hii ni uongo. Lakini la yatuna bihadhihi ashubha illa bima indahum, isipokuwa ni kutokana na yale waliokuwa nayo katika udhaifu wa kujua lile jambo ambalo ni muhimu kwa Uislamu. Katika hili wanatofautiana masalafu na wengineo, ayu shay'in yuqaddam, ni jambo gani ambalo natakiwa litangulizwe katika maisha ya Uislamu na katika hali za Waislamu? Je, Waislamu watanguliziwe jambo la kutazama maisha na hali nyinginezo na mambo ya kiutawala, au Waislamu waanze kutengenezwa kuanzia hatua ya mwanzo katika jambo la elimu? Hii ndio nukta ya msingi ambayo inaleta tofauti hiyo kati yetu sisi na wao. Masalaf wao itikadi yao ni kama alivyosema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, lay yusliha akhir hadhihi al-umma, hakitoweza kutengeneza mwisho wa umma huu. Yaani Waislamu wakiwa wanataka salama, hao walioko umma walioko mwishoni, wakitaka watengamae, lazima wapite kila ambacho wamepita wale wa mwanzo wao. Na watu wa mwanzo wametengamaa kupitia ilmu. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Kwa Waislamu, nukta yao ya mwanzo ambao wanatakiwa waanze nayo ni nukta ya kuhimizana katika jambo la kusoma, ili watengamae wao wenyewe na familia zao na mujitamaa wao, na waweze kuwa na mihamala mizuri baina yao na Mola wao. Kwanza jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, watengeneze aqida, itikadi zao, ibada zao. Hili ndio jambo la kwanza ambalo Waislamu wanalinganiwa katika manhajus salaf. Yakulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, au man kana maitan fahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha. Allah anatolea mfano yule ambaye alikuwa mayit, amekufa. Je, yule ambaye alikuwa amekufa tukampa uhai na tukampa nuru kwa maana ya ilmu, akawa anatembea nayo kwa watu, ni mfano wa wale watu walioko gizani? Ni mfano wa yule ambaye yuko gizani ambaye hawezi kutoka? Kwa maana jambo la watu kutaalamika ni kuhuika kwa miji na watu. Watu wakitaalamika hali zao zitapendeza. Watu wakitaalamika jamii yao itakaa sawa. Watu wakitaalamika watawala wao pia watakaa sawa. Na haya yataelezwa katika durusi na vikao vinginevyo mahala pake insha Allah. Kwa wao wakiona masalaf hawashiki mapanga wala majambia wala mikuki kuingia maporini, wanasema hawa hawatilii muhimu mambo ya Waislamu bwana. Wao na kusoma, kusoma na wao, tunasema kusoma ndo kutilia umuhimu. Tena umuhimu wa kwanza kabla ya mambo yote, jambo la ta'allum. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, na ajilla lingi. Kwa masalaf ni kweli wanatilia umuhimu, lakini umuhimu wao mwanzo ni katika jambo la kusoma na kusomesha dini, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wakisema masalafu watilia umuhimu mambo ya watu, hawa ni waongo. Masalafu wanatilia umuhimu, lakini umuhimu wao wa kwanza ni katika jambo la elimu. Tayib, shumu haya nne ambayo wako nayo hawa wanaotilia au wanaoileta dhidi ya dawa ya salafia. Fahum yaqulun inna as-salafiyyin la yarawna al-jihad fi sabilillah wa hadha kadhibun ayda. Wao wanasema kuwa masalaf wao hawaoni jihadi kuwa inafaa. Masalaf wanaharamisha jihad, na huu ni uongo pia tena mkubwa dhidi ya da'wa ya salafia. Masalaf wanaitakidi kuwa al-jihadu madhin, jihadi ni yenye kuendelea kuwepo wakati wote, hakuna kuibatilisha. Isipokuwa masalafu wanaigawa jihadi katika vigawanyo, masalafu wanaigawa jihadi katika maeneo, na haya tafahamishwa katika mihadhara inayokuja kwa baadhi ya mashekhe ambao wamepangwa na mihadhara maalum inayohusiana na masala hayo. Lakini wao wakiona hakuna jihadi za fujo, watu wameze mabomu wajilipue waue au waue watu, wanaona hawa wanaharamisha jihad. Masalafu gani bwana unapinga jihad? Tunasema huu ni uongo. Masalaf ndio wa mwanzo kuthibitisha jihad. Isipokuwa masalafi jihadi yao ina vigawanyo, miongoni mwa vigawanyo vya jihad ni jihadu nafsi. Ni jihadu nafsi ambayo inaelezewa na inatajwa katika milango yake maalum. Kadhalika masalafu wanaona jihad inaweza ikawa kwa ulimi. Jihad inaweza ikawa kwa mkono, jihad inaweza ikawa kwa moyo. Na haya yako katika hadithi Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, katika hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu hawariyun. Isipokuwa alikuwa na hawariyun, hakuna nabii yeyote aliyetumwa kwa umma kabla yangu ila alikuwa na wanafunzi na wafuasi. Washabu yakhudhuna bisunnatihi wa yaqtaduna biamrihi, na masahaba ambao wakawa wanaiga sunna zake na wanafuata amri zake Mtume sallallahu alaihi wasallam au nabii yeyote kabla yake. kisha akasema thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, kisha wakawa nafuatiwa na baadhi ya vizazi ambao vinaacha njia sawa, yaquluna ma la yaf'alun, wakawa nayasema yale ambao hawayatendi, wayaf'aluna ma la yu'marun, na wakawa nayatenda yale ambao hawaamrishwi, wakawa natenda yale ambao hawaamrishwi, wanafanya yale ambayo hawajaamrishwa na wanasema yale ambayo hawayatendi. Kisha akasema faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min walaysa waraa dhalika min al-imani habbatu khardal, atakayepambana nao kwa maana hao wazushi ambao wamebadili wamegeuza dini ya Allah, atakayepambana nao kwa mkono wake huyo ni mu'min, atakayepambana nao kwa ulimi wake huyo ni mu'min, atakayepambana nao kwa moyo wake huyo ni mu'min, walaysa waraa dhalika min al-imani habbatu khardal, na hakuna baada hapo chembe ya imani yule ambaye hajapambana kwa mkono wala kwa ulimi wala kwa moyo. Hizi zote Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameziita jihad, kwa maana kwa ulimi na kuibainisha haki hii ni jihad, kadhalika kwa moyo kwa aqida na vile vile kuichukia batil hii ni jihad, na hivi vigawanyo vyake vitafafanuliwa mahala pake. Lakini wao wanaosema masalafu wanaharamisha jihad hawavitazami hivi. Je, ni nani ambaye analazimiana na kusoma na kubainisha haki na kupambana na makundi ya batili kwa ulimi wake kama masalafu? Hakuna. Kadiman wa haditha, tangu mpaka leo. Kwa hii ni jihad waliokuwa nayo masalafu ya kupambana na ahlul bid'ah wal ahwa, wale ambao wanaichafua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika shubha ya tatu ya tano ambayo wako nayo wanaoileta dhidi ya da'wa hii, yakuluna inna salafiyin yatrukuna la adaa wa yashtaghiluna bidduat, wanasema hakika masalaf wanawaacha maadui na wanashughulika na maduat. Haya maneno ya Yakobia, hawa waoni maadui, hawa waoni Mayahudi, hawa waoni Manaswara, hawa wao ni washirikina, mbona wao kwa wao wanashughulika na maduat, wanashughulika na mashekhe, mara wamemgusa fulani, mara wamemtaja fulani, ikiwa ni kwa haki na kwa uadilifu, basi hawa watu wanaowasemea masalafu wanawazulia. Kwa maana ikiwa masalafu wanawataja watu fulani wanaotajwa kwa haki, na wakati hao wana haki ya kubainishwa katika watu wanaoichafua dini, ikiwa jambo hili liko katika sura hii, basi wao wanawachafua na kuwasema vibaya kwa jambo ambalo si la sawa. Ndugu zangu Waislamu, jueni ya kuwa maadui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wako wengi. Maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake wako wengi. Miongoni mwa maadui hao ni ahlul bid'ah wal ahwa. Al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madghali hafidhahu Allah ta'ala anasema ahlul bid'ah yukhribuna ad-dina min ad-dakhil wa yaquluna lil-ladhina fil kharij idkhulu. Hawa ni maadui pia. Anasema watu wa bid'ah wanaiharibu dini kutokea ndani. Wao wako ndani wanatoboa kuta za nyumba, wanatoboa dini ya Uislamu, watu wa bid'ah, kwa kule kuweka mambo ambayo hayamo na kaigeuza sura ya dini ikawa sifa alivyoiacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wao ni maadui na ni waharibifu wa dini. Kwa wao ni maadui, isipokuwa wako ndani ya safu ya Waislamu, wanaharibu kutokea ndani. Kisha wanawaambia wale walio nje, ingieni. Kwa maana maadui makafiri, Mayahudi, Manaswara, na wengineo miongoni mwa milango wanaopitia ni milango ya wazushi. Tazama namna Wayahudi walipopitia mlango wa Mashia. Tazama namna Mashia wenyewe walivyobebwa na Ikhwanu Muslimin. Kwa kanuni yao linajitamia fi mattafaqna alayhi, tuungane na makundi na mapote yote mpaka Mashia, na Mashia wamebeba Wayahudi. Wakawa naingia kuichezea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya chanzo cha wazuchi hawa wanaochafua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tazama namna makhawarij walivyofungua milango maadui wa Kiyahudi, maadui wa nchi za kimagharibi, wakapata mianga ya kuingia katika nchi za Kiislamu na kuzipiga na kusimika mifumo yao katika nchi hizo kwa sababu ya vitendo vya kikhawarij vya Al-Qaida kina Osama bin Laden, vitendo vya IS Islamic State, Boko Haram na wengineo au Al-Shabaab. Namna ambavyo wazushi hao wamefungua milango, ikawa maadui makafiri wanajimakinisha katika miji ya Kiislamu.